tawi ka juulowo an goto ɗum hankkadi saari mum ko banggue, kono tanggue ken renduɓe eɗen juula almami ko hani wadde, ko hani wiide ɗum ina toon. فمن مسؤوليه الامام ان يحرص على اكمال الصلاه بحيث تكون مثل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه رضي الله عنهم، فانها اتم صلاه واخفها كما قال انس بن مالك المماغل المامي رد جولد نغو نمبل ماند فيو مبل ماند تين اينو تيمو نوانو جولد النبي جوني ان النبي سنه جولر نو صحابه سنني غنم صحابه انا قال بي ميدا يدي جولد تيمود ها فوتي جولد النبي دي ɓe meeɗa yiɗi juulde hoyfude ha foote juulde annabi. Hon Anas ibnu Malik wi, o wima sallaytu wara imamin qad akhaffa sala wala atamma sala min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. O wimi juulani caggal almami fof hay goto ɓurɗo annabiji fewde juulde, hoyfude juulde, timmude juulde. eyyi ko nden nakanak almami hani ko rerɗude nden hunde. eyyi kanko tawi ka almami kanda ko ƴewde juulde nde yonde timmu, yonde few, yonde hoyfu, wonno saɗa julna hoorema e saɗa julda yimɓe wona gotum. النبي صلى الله عليه وسلم يسودن جولنا يم بكويفينه غاتي فإن فيكم الضعيف لودنا يمون كاري غاندا نياود جمهاج اناني سادا جولنا اخويفينا يم ببات يم بوم بشغال مابي سادا جولا ان غوتا نون نجيدا فون جولني را جولد ما نافلاجما سو دوم بندي كاري دان غاندي كانكو جولو المامي او مو هاني واتود حكيله او جولناتا بي كو نون كاري باراجي دي غاندا موجيرو وندي هنده eyyi kadi ganduɗa almami kadi to hani daraade yimɓe hanɓe rewde almami annabi sa sallam on hollire gonda e hadiseje makko. o min masuliyati limama aidan an yahrisa ala iqamati sufufi wa taswiyatiha bilqawli wa bilfili ida lam yafiti lqawla fayamurhum bisaisati sufuf wa iqamatiha wa yuakkidu dhalika alayhim wa yatawaaduhum ala mukhalafatiha. ko hono danini jeeya responsabilité almami. Almami hanani habbirde sona o anda sappiyeji ɗi pooti ɗi timmi ɗi darima, ko noon hani waɗede. Almami kadi hanani habbirde sona o yamiri yimɓe ponde sappiyeji moon. Annabijo no jamiranno nde hunde omo tengtine dow hen. eɗen gandi saria ko wi ko yamira tengtina ko hoko woni. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ina hay sappoto noon ganduɗa yimɓe jaɓani fundude sappiyeji so jaɓani ɓaɗodirde. annabi sallallahu alayhi wa sallam o haaliro hunde ko makko, o waɗa ɗemgal makko, o haala kadi waɗa junngo makko, o fondiraɓe. annabi sallallahu alayhi wa sallam woni almami men, woni ganduɗa ñemtinorgal men. ko noon o waɗanno. ƴeewi hadis keɓraɗo Anas ibni Malik radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyata safi min tamami sala. muttafaqun alayh. oyi annabi wanno ko ponde sappeji mun koni gande fondugol sappeji koye timmugol julde jeeya. ƴeew annabi sallallahu alayhi wa sallam gonam ni o wiyanno sahaba e makko koni ponde sappeji mon ɓaɗodire. are Bukhari hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam banggal so darnanoma so wurnama e to Abi Dawud to wiyanno ko russu sufufakum wa qaribu baynaha wa hadu bil anaq. annabi wiyan ganda koni takkodire sappeji mon, koni ɓaɗodire sappeji mon, koni ganduɗa cawnodire balaɓe mon e daɗe mon. hadis ibnu Umar annabi sallam wiyanno ko aqimu sufufa wa hadu bayna al manakibi wa suddu al khalal. koni darne sappeji mon ponde balaɓe mon, ko noon kadi ganduɗa cukke jolɗe e gebbi goni hakkude mon ko fo gudde ha timma. walinu ɓe aydi ihwanikum, newanoɗe juuɗe musidɓe mon. eyyi musidɗoma bande so fooɗima wi ar poten ɗo, walla so noddima wi ar ɓaɗo ɗo, eyyi woto filtin junngo makko mbiyamo sarkam, woɓɓe ko noon mbiyata sarko wuttam, woto jaɓɓe amen. gonnam ɓe ganda ko haala annabi sa sallam wi walinu ɓe aydi ihwanikum wala tadaru furujatin li cheytan. ɓe koni woto gacce ganduɗa jolde, woto gacce gebbi bonande cheneji ne daaro hen. ƴeew gornam oɗo sunna gornam liɓama annabijo ko haalanno tengtina. sen ƴeewi defte hadiseji ɓe winduɓe gurnama annabijo julde mum foof ɓe kaali hen. annabijo so wurnanoma eywa o habbirta sona o haali ɗeɗo gueɗe o tengtina. annabi sa sallam safcata haɓata ñande foof ko noon. kono gornama oɗo sunna liɓama e misidaji men kewɗi enangue gadda hal pularen wonɓe ga nokkuji goɗɗa susa wiide ni poti a susa wiide ɓaɗodire. ho gorenam so sunna iwi tan ko bida lomtoto hen. enen hande so wurnama so gasi hade almami habbiru hako mbaɗaten jiyata ko en beddo hankkadi kurseji ɗe yeeso mabɓe carak carak, goto foof no weddo no saritira banggueɗe moole Allah. tawa ɗeɗo gueɗe jeeyaka e dina. so annabi wi ɗeɗo gueɗe haɗan yata ganda ɗeɗo ganduɗa kaaƴe ɗeɗo jaabe jalambanuji aɗa weddo yeeso ma, saɗa juula noon hay hunde hanani wonde yeeso ma sona joomiraɗo goto. anani saɗa juula ko Allah mbatta yeeso ma, kono ga ganduɗa e konɗo gara yon e konɗo ñakon aɗa weddo yeeso ma carak carak. sa misidaji gonnam to hurafa heewi doole ɗo so wurnama haade mum habbiren nanta ganduɗa ko dilla kurusaji ɗe cak cak banggueji foof no sarite. waɗanno gonno wonno sunna annabijo o liɓama ɗon. annabijo wanno ko aqimu sufufa wa hadu bayna al manakibi wa suddu al khalal walinu bi aidi ihwanikum wala tadaru furujatin

yarata ko hondani jiyaɓe. Allah sa ƴeewi Abu Dawud haala kana toon, ñande gotol annabi sahaba makko ɓe gon namna keedi caggal annabi saah sallam o dami fiilo raa qawman fi muakhiril masjid, keedi ha caggal woɓɓe nan to jiiɗa fo ginen daagito ko caggal tan keedi. Annabi joɓe taqaddamu gaɓe gaare yeeso e gaari fa timmuɓe gaari keede caggal am walya tamma bikum, o wi onon son keedi caggal am, so woɓɓe gaari keeda caggal mum kono an gara misiide guila law jooɗoɗa daguiruɗa caggal to woɓɓe gara jooɗo yeeso ma garal ma law gandi manki. Annabi wi la yazalu qawmu yataakharuna hatta yuakhirahum llah, o wi serata yimɓe woɓɓe gaari jiiɗa fo nan daguitina keedi caggal ha Allah weddoɓe caggal. Jaaɗo Allah, est ce que aɗa yiɗi nan ndeɗo aɗa yiɗi aɗa weltani waɗede caggal ko noon, walla aɗa weltani wonde sappiji ganduɗa jaasi soama charru sufuf eyyi ko ɓuuri wonde wona beltorjo ɓe hoorema hebde ɗeɗo lebte kalaɗe ɗeɗo capoje kulɓinade gonɗe ɗo ɗe jiyaɓe Allah. Hal tarda li nafsika an la tasuf bayna yaday rabbik, ko ayiɓe a yiiɗa ganduɗa darade yeeso Allah honono malikaji mbaɗanno danni. Annabi sallah sallam wi malikaji ɗi takkodiranno ne mbaɗa sappeji, annabi koni gaari mbaɗe noon. ɗum noon ɗe ko jiyaɓe Allah, mbatten hakkillaji haalaji annabi jo gurtinen sunna annabi jo nder misidaji men he taggen ɗeɗo guude nawten to giwno to ɗum ɗon jeyaka e diine hay batte, haade men fooɗaɗo eɗen kaɓaɗo eɗen ottaɗo eɗen ngaaka ɗo ɗe gueɗen jeyaka e diine bandiraɓe, yontinde kalaten nde ɗum hunde ha labta kalden gonga kollen nani. mbatten hakkillaji ko annabijo haalanno ko ponden sappeji men timmine sappol ganno rewe hen dewgol hen rewe hen dewgol hen ngol. ko noon kadi annabi annowo linuɓe aydi ihwanikum, newanoɗe juuɗe musibɓe moon, so julɗo musidɗo bande wi arga e abbito ɗo woto filtin junggo makko woto wiyaɓe on jaɓɓi amen e carki amen goppi amen, goto fo yo daro banggue mum, ɗiɗo misidaji sa yi tan ɓe jaɓɓete noon ɓe mbiyata. ɗum jeyaɓe Allah, ko annabijo yamiri hen takkodir koni annabi sallah sallam ko batte haala annabijo koko batte nden ka nden hunde nanguirta anani ƴewoto ƴeew ganduɗa neɗɗo o ƴeew haala jamirɗo haala ka annabijo mbiɗa aɗa yiiɗi o ko on jamiri nden hunde, koni gaari ƴewtunɗen golle annabijo ƴeewen salafu salih ko waɗanno ko on dani jeyaɓe Allah. wiyama bani adama hanani juula kañum goto sappo wol ka neɗɗo goto ala yaata yentedir yimɓe he, ko noon annabi sallam holli kadi so yimɓe timmitata yo goto heede yeeso ardoɓe. kono dani jiyaɓe Allah, ɗum woni ko saaril islam yamiri ko annabi sallallahu alayhi wa sallam, tawi ka goto aɗa juula goɗɗo ala sa ari heed banggue nano almami to, kono dani wol mamum an yamin he mustawina jamaa salla al imam an yasa almamum an yamin almasul la taqaddamu al imam an almamum illa qalilan wala kasira. kono dani jiyaɓe Allah, fattaqullaha laallakum tuflihun, koni kuule Allah beelama Allah wi beelama o male Allah wi wa adiu llaha wa rasula, kon ɗoftano ɗe Allah e nelaɗo makko laallakum turhamuna, beelama on jurme. Allah wi wasariu ila magfiratin min rabbihum, koni mbadde ida e fewde yaafo e mbaɗe golle ko Allah ina yaaforomon, ɗum woni yaade misidaji e fondude sappeji e darade waɗano julde no annabijo wirindani. ɗum noon ina rokka ganduɗa yaafoye Allah, ina rokka aljanna wa jannatin arduha assamawatu wal ard, jajede aljanna gonnam Allah wi ko asmanuji e ɗeydi fo so rendinama. o aljanna holnatowo uiddati lmuttaqina, hulɓe Allah keblana o aljanna, hono ɓen hulɓe Allah mbaɗata. Allah wi alladina yunfiquna fi sarra, ɓeɗo gonnam en jogui deppa suji no nafa e diidin l'islami he e sanga ganduɗa yajede, sanga ganduɗa faɗede sarra e waddarra. ko noon kadi wal kadimina alghayza, ɗum woni moɗoɓe tikki hayso tikkinama so metti kañum enna mbawani koye mun en. wal afina aninnasi, yafotoɓe yimɓe ko ɓenatata aljanna. Allah diwi omo yiɗi jeyaɓe Allah moƴƴinɓe, ɗum woni walladina ida faalu fahisha, eyyi ɓe goni julɓe woni hulɓe Allah hayso ɓe mbaɗi ko boni aw zalamu anfusahum, walla ɓe tooñi koye mabɓe, ndeka firtani tan kulɗo Allah watta ko boni ala kulɗo Allah ɗo Allah holli hayso waɗi ko boni walla tooñi hoore mum, tan ɓe ciftoran Allah ɓe ñaagoyo Allah yaafo dakarullaha fastahfaru li zunubihim waman yahfiru zunuba illa llah, ɓe gandi ala fo jaafotoɗo bakkaduji sowona Allah goto. kadi ɓe ñiiɓata e dow bonande ɓe mbaɗata nde ɓe keddotako hen, aɗa waɗa ko boni tan jamma ñalawmaɗe haalani a sahla a jaɓani woppude. Allah wi gonɗinɓe Allah, hulɓe Allah mbatta noon, ɗum wonowalam mi surru ala ma faalum yalamun, ɓe keddota koye wadde bonande kay tawa ɓe gandi, soɓe gandi moƴƴani tan ɓe goppan ɓe ñaago Allah yo Allah walluɓe no ɓe goppiɗo ko boni. Allah wi ɓeeroɗe woni jofdi maɓɓe ko yaafoye ummorade e joomiɓe, woni jofdi maɓɓe ko aljannaji no doga lees hen calli, koɓe duumotoɓe hen. Allah wi taari koni yooɗi jofdi jeyaɓe Allah moƴƴinɓe. ɗum noon bandiraɓe en gaari ha ɗo kadi en darana ɗo yewtere men hande, eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab annar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.